Boyoka boyoka boyoka motuna oyo bakulutu boya no langai nani kolo mwana e nazalaka na sheri na ngai moko e asalaka mombongo Paris Kinshasa azongaka Kinshasa sima sanza moko e soki aye na pale bakata ya somo sima bikolo ayebisi na nga o Azali na mokumba ya sanza misato Eleki sanza sambo aye iko botao Mwana yango mobimba se yangai Seba yeko yebisanga na Paris avanda kao Nanda kwa mobali na ye Mbali yango aye bi mwana pe ya yeo Yango nga na boi na mema lisunu oyo Mwa David amema kapona irie Pesa mwana na papa na ye Yanga na yo esuki kaka sebo yeo Boya kakota la lisu sunga seo Sanga na Paris avanda kao Nanda kwa mobali na ye Mobali yango ayebi mwana pe ya yeo Yango nga na boi na mema lisumu oyo Mwa David amema kapona irie Pesa mwana na papa na ye Yanga na yo esuki kaka sebo yeo Koya kakota la lisu sunga te Masumwe jiji bwangala oya tali susuteo oya kotala ngai na boi mwana nanga o na papa mibale o mama lodie yo zangi ndokiteo na batela bikila e oyo zambe ya pesa kinga olinga mwasi ya bato ezama peo na misala kolela kae sharia lodie motema o Nalelie, seme ki alino kano Nali serne o, soule la jipe mgo vila o Nali serne o, yeye o, yeye o, yeye o Na boi masumu e, jiji mwangala o Boya tali susute o, boya kota langa iye Na boi mwana nanga o Papa libaleo, mama lodie, yo zangi no kiteo Na batela bikila e, oyu zambe ya pesa kinga Olinga mwasi ya bato, eza mabeo Na mesala kole la kae, amina wadila mote mao Na lelie, amia modogo franco fere Adishie, ege na gabe armanio, na parie Na kinie Yeye o Luciana e Demi wango o Hit Hit The music Hit The music Hola, hola.